आयुर्वेद के ग्रंथों में उरु स्तंभ की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मुलेशन मिलते हैं। उरु का मतलब होता है जंघा और स्तंभ का मतलब होता है अकड़न। उन दवाओं में से यह दवा भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस फार्मुलेशन का प्रयोग देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यह एक बेहद कारगर फार्मूला है। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि अधिकतर जड़ी बूटियों के स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूले के बारे में लिखा है, त्रिफला, कुटकी, चाव, पिपला मूल, इनका चूर्ण सम भाग शहद के साथ खाएं, उरु स्तंभ रोग दूर होए, पथ्य से खाएं। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस या मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशन की जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मुलेशन के साथ करने से इस फार्मुलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियां दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 से भी अधिक प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में जानकारी दी जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मुलेशन में करने से इस फार्मुलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ब्लैक राइस पर आधारित 300 से अधिक फार्मुलेशन की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मुलेशन के साथ करने से इस फार्मुलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने, विशेषकर उत्तरी मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने 100 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मुलेशन में किया जा सकता है। तेलंगाना के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 से भी अधिक प्रकार के ऐसे फार्मुलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मुलेशन के साथ करने से इस फार्मुलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने रेड राइस से संबंधित विशेष जानकारी उपलब्ध कराई। कर्नाटक के पारंपरिक चिकित्सकों ने 300 से अधिक प्रकार के ऐसे फार्मुलेशंस की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मुलेशन के बाद करने से इस फार्मुलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों फार्मुलेशंस के बारे में बताया और उनकी प्रयोग विधि को समझाया। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।